Кнігі без літар. Беларускія аўдыёкнігі ад інтэрнэт-бібліятэкі Камунікат. Уладзімір Арлоў. Айчына. Маляўнічая гісторыя. Частка другая. Ад Агінскага да Багушэвіча. Чытае аўтар. Аповед сёмы. Геній Адама Міцкевіча. Паэт Адам Міцкевіч у сузор'і самых славутых нашых суайчыннікаў. Ягоная радзіма Наваградчына, адзін з найпрыгажэйшых куткоў Беларусі. Гэты край мае багатае мінулае. Тут стваралася вялікае княства літоўскае, адбываліся іншыя значныя гістарычныя падзеі. Даўніна і непаўторная прырода наваградскай зямлі ўсё жыццё заставаліся ў памяці Адама, натхняючы яго на геніальныя творы. Міцкевіч пісаў па-польску, але з дзяцінства выдатна ведаў і высока цаніў беларускую мову. Уся ягоная творчасць дыхае легендамі і паданнямі, звычаямі і абрадамі беларусаў-ліцвінаў. «Радзіма Літва, як здароўя, так ты дарагая!» Так пачаў Адам Міцкевіч сваю паэму «Пан Тадэуш». Адам з'явіўся на свет у беларускай шляхецкай сям'і роду Рымведаў-Міцкевічаў. Калядны ноччу 1798 года. Гэта здарылася ў фальварку Завося Наваградскага павета. Захавалася паданне, што павітуха, якая прымала роды, моцна верыла ў прыкметы і перарэзала немаўляці пупавіну на кнізе. Гэта абяцала хлопчыку вялікі розум і вучонасць. І сапраўды, у 4 гады Адась умеў чытаць, а затым стаў адным з найлепшых вучняў Наваградскай школы манахаў-дамініканцаў. Там вучыўся і вядомы вам будучы паэт Ян Чачот. Хлопчыкі пасябравалі, ды імкнуліся, як мага болей часу бавіць разам. Яны часта блукалі па замчышчы з рэшткамі магутных вежаў, што некалі вытрымалі шмат варожых штурмаў. Адась і Янка ведалі, што ў Наваградку каранавалі князя Міндоўга, а ў фарным касцёле вялікі князь і кароль Єгайла вінчаўся Софіяй Гальшанскай. Дарэчы, у гэтым самым касцёле маленькага Адама хрысцілі. Дзеі мінуўшчыны хвалявалі сэрцы падлеткаў, нараджалі ў іхніх рамантычных душах першыя сюжэты і вобразы. Адася захаплялі і маляўнічыя наваградскія ваколіцы з узвышшамі, адкуль у ясны дзень відаць Налібоцкая пушча з хуткімі рачулкамі і таямнічымі азёрамі. Яго на ўсё жыццё зачаравала казачна чыстая круглая люстэрка возера Свіцясь. Гушчар лесу пахне чаборам і мёдам, жывіцы настоем смалістам, там возера Свіцясь, як шыбіна лёду, ляжыць паміж дрэваў цяністых. Некалі на дно возера, каб не здацца ворагам, нібыта апусціўся цэлы горад. Гэтае паданне легла в аснову Міцкевічавай балады «Свіцясь». Закончыўшы дамініканскую школу, Адам, як і Ян Чачот, паступіў у Віленскі універсітэт. Юнакі былі ў шэрагах стваральнікаў і кіраўнікоў патрыятычных таварыстаў, філаматаў і філарэтаў. У адным з вершаў той пары Міцкевіч заклікаў: «Разам, сябры маладыя, шчасце для ўсіх, нашы мэты святыя, розумам дужыя, в цвеце і сіле, разам, сябры маладыя». Талент Міцкевіча хутка узмужнеў і ўвабраўся ў сілу. Ягоныя вершы перапісвалі студэнты і гімназісты, іх чыталі ў дамах віленскіх месцячаў і на сходах таемных суполак. Закончыўшы універсітэт, Адам працаваў настаўнікам у коўні. У 1822 і 1823 пабачылі свет дзве ягоныя першыя кнігі. Туды ўвайшлі балады, рамансы, паэма «Гражына» і дзве часткі паэмы «Дзяды». На гэты твор маладога песняра натхніў беларускі абрад памінання продкаў. У гады настаўніцтва Адам часта гасцяваў недалёка ад Наваградка ў маёнтку Тугановічы. Там ён закахаўся ў землячку-прыгажуню Марылю Верашчаку. Дзяўчына не хацела хаваць, што яна кахае Адама. Аднак Марыля была заручоная з іншым і не пайшла супроць волі маці. Лёс назаўжды разлучыў закаханых, ды яны ніколі не забывалі адно аднаго. Марылі Верашчацы паэт прысвячаў самыя пяшчотныя вершы, а потым падараваў на імяніны цудоўную баладу свіцізянка. Што гэта за хлопец з поглядам шчасным поруч са стройнай дзяўчынай, крочыць павольна пад месяцам ясным, берагам свіцізі сіні. Першыя з кнігі Адама Міцкевіча прынеслі яму славу найлепшага паэта на землях былой Речы Паспаліты. Вы вспомнілі, якая доля напаткала Міцкевіча і ягоных сяброў Філамату і Філарэту ў 1823 годзе? Так, яны апынуліся ў мурах віленскага базыльянскага манастыра Святой Тройцы, перароблена каланізатарамі ў турму. Адам сваімі вершамі мацаваў дух таварышаў па няшчасці. У восень 1824 паэт паводле прысуду мусіў развітацца з бацькаўшчыны. Міцкевіч жыў у Петербурзе, Адэсе, Маскве. Ён пазнаёміўся з дзекабрыстамі, з расійскімі літаратарамі Александрам Пушкіным, Яўгенам Баратынскім, Пятром Вяземскім. Песняр з Літвы Беларусі меў апекуноў і абаронцаў, што высока цанілі ягоны талент. Вершы Адама перакладалі і друкавалі. У яго было шмат прыхільнікаў і прыхільніц, да чужына ўсё адно цяжка гніла чулую душу, што рвалася на волю. У высылцы Міцкевіч стварыў напоўненую тугой параднай зямлі лірычную нізку санеты. Яны лічацца шэдэўрам сусветнай літаратуры. Тады ж нарадзілася прысвечаная змаганню старадаўніх літвінаў з крыжацкай навалою паэма «Конрад Валенрод». У ёй хлопчыка літвіна Альфа крыжакі бяруць у палон і выхоўваюць як немца. Але вонкава скарыўшыся юнны палоннік ненавідзіць тэўтонскі ордэн. Ягоным настаўнікам робіцца палонны песняр літвін, што захоўвае вернасць роднаму краю. У бітве тэўтонцаў з літвінамі Альф пераходзіць на бок суайчыннікаў і дапамагае ім перамагчы. Князь Кейстут за мужнасць і адвагу багаславляе Альфа на шлюб са сваёй дачкой Альдонай. Каб канчаткова знішчыць тэўтонскі ордэн, Альф пад імем Конрада Валенрода уступае туды і перамагае ў выбарах на пасаду вялікага магістра. Такія творы не маглі падабацца ўладам. Адаму перадалі, рыхтуецца загад, што забароніць яму выехаць за мяжу. Не чакаючы гэтага, Міцкевіч назаўсёды пакінуў Расійскую імперію. Еўрапейскія шляхі Адама Міцкевіча прайшлі праз Італію, Швейцарыю, Нямеччыну, Францыю. Паўсюль яго ўжо ведалі як выдатнага паэта і дзеяча вызвольнага руху. Ён быў прафесарам універсітэта ў швейцарскім горадзе Лазані. У славутай парыжскай навучальні «Коллеж де Франс» для Адама Міцкевіча адмыслова стварылі катедру славянскіх літаратур і прызначылі яго загадчыкам. На лекцыі Міцкевіча разам са студэнтамі прыходзілі французскія навукоўцы і літаратары. Ніводнай лекцыі імкнулася не прапусціць пісьменніца Жорж Санд. Міцкевіча слухалі польскі кампазітар Фредэрык Шапен і расійскі пісьменнік Іван Тургенев, што тады жылі ў Парыжы. Са сваёй прафесарскай катэдры сын наваградскай зямлі не раз распавядаў слухачам пра культуру роднай Літвы Беларусі. Не абмінуў ён увагаю і беларускую мову. У адной з лекцый 1842 года Міцкевіч казаў: «На беларускай мове размаўляе блізу 10 мільёнаў чалавек. Гэтая гаворка найбагацейшая і найчысцейшая, і на вельмі гарманічная і найперш з усіх славянскіх моваў змененая». Паэт нагадаў і пра тое, што ў пару незалежнасці Літвы вялікія князі карысталіся беларускай мовай у дыпламатычным ліставанні. По-беларуску быў напісаны і выдадзены статут Вялікага княства Літоўскага. У Парыжы Міцкевіч ажаніўся з Цалінай Шымановскай. У іх нарадзілася шасцёра дзяцей – дочкі Марія ды Гелена і сыны Владіслав, Язэп, Александр і Ян. Калі Цаліна цяжка захварэла, Адам 17 гадоў даглядаў яе. Былы філамат захоўваў вернасць вальналюбным перакананням маладосці. Ён сустракаўся з Джузэпа Гарібальдзі, барацьбітом за свабоду і аб'яднання італьянскай зямлі. Калі ў 1848 годзе Европу ахапілі рэвалюцыйныя падзеі, Міцкевіч накіраваўся ў Італію і стварыў суайчыннікаў легіён, які змагаўся за вызваленне гэтай краіны. Вярнуўшыся ў Парыж, Міцкевіч быў рэдактарам перадавой газеты «Трыбуна народаў». У сваіх артыкулах ён заклікаў еўрапейцаў яднацца ў руху да свабоды. А цяпер пра самы знакаміты твор генія, напісаную ў Парыжы паэму «Пан Тадэуш». Гэтую паэму называюць «Энцыклапедыяй жыцця беларускай шляхты пачатку 19 стагоддзя». Адам Міцкевіч разумеў, што свет мілай даўніны адыходзіць у незваротнае мінулае, але захапляўся ягонымі яркімі барвамі. У паэме, што налічвае каля 10 тысяч радкоў, яскрава з гумарам і нязбытным сумам па радзіме, паказаныя быт, звычаі норавы герояў з усімі іх станоўчымі якасцямі і заганамі. Міцкевіч бліскуча малюе сцэны паляванняў і святочных беседаў, гарачых спрэчак і боек. Перад чытачом разгортваецца сапраўдная панарама тагачаснага жыцця, маляўнічыя краявіды Наваградчыны і запаведных наліботскіх лясоў. Дзеянне ў паэме адбываецца цягам 5 дзён у 1811 годзе і аднаго дня у 1812. Гэта час, калі нашыя прадзеды чакалі ад французскага імператара Наполеона і яго вялікай арміі вызвалення ад расійскага прыгнёту. Галоўныя героі шэдэўра Адама Міцкевіча закаханыя адно ў аднаго юнак Тадэуш і дзяўчына Зося. Яны паходзяць са шляхецкіх родаў сапліцаў і гарэшкаў, што супернічаюць перад сабой. Пан Тадэуш невыпадкова мае тое самае імя, што і Касцюшка. Ён разумее, дзеля свабоды айчыны шляхце трэба забыцца на сваркі ды звадкі і разам змагацца з агульным ворагам. Тадэуш марыць пра аднаўленне Рэчы Паспалітай і разам з тысячамі патрыётаў ліцвінаў далучаецца да наполеонаўскіх войскаў. Ён, як і сам паэт, верыць, што адроджаная краіна будзе мець дэмакратычны дзяржаўны лад. Набліжаючы той час, пан Тадэуш вызваляе ад прыгону сваіх сялянаў. Пры канцы паэмы Міцкевіч прадказвае будучыню роднага краю. Тады, з дубовымі вянкамі славы, пакінуўшы мячы, абсядуць лавы, героі нашы слухаць спеў цікавы. Калі зайздросціць будзе свет іх долі, час будуць мець пачуць пра дні няволі бацькоў сваіх, і лёсы іх уцяміць, і твару іх тады слеза не спляміць. У 1855 годзе Адам Міцкевіч выправіўся ў Турцыю. У сталіцу Асманскай імперыі яго прывялі зусім не літаратурныя клопаты. Ішла расейска-турэцкая вайна, якую называюць яшчэ Крымскай вайной. Хаўруснікамі туркаў былі Францыя і Вялікабрытанія. Міцкевіч пачаў фармаваць землякоў легіён для дапамогі французам і брытанцам. Ён з натхненнем пісаў пра высокі баявы дух суайчыннікаў і спадзяваўся, што яны будуць ваяваць і за адраджэння Рэчы Паспалітай. Тады ў Канстанцінопаль, цяпер гэта Стамбул, прыйшла эпідэмія халеры. Лічыцца, што Адам захварэў і не здолеў перамагчы хваробу. Аднак ніхто з трох дактароў, якія аглядалі Міцкевіча, не выявілі ў яго прыкметаў халеры. Таму шмат хто з біёграфаў паэта мяркуе, што ён быў атручаны. Першым чынам зацікаўленыя ў гэтым былі ўлады Расіі. У апошнія хвіліны Адам Міцкевіч папрасіў перадаць сваім дзецям, каб любілі і падтрымлівалі адно аднаго. Цела Міцкевіча прывезлі ў Францыю і пахавалі на парыжскіх могілках. Праз некалькі дзесяцігоддзяў прах знайшоў вечны спачын у саборы святых Станіслава і Вацлава на ўзгорку Вавель у Кракаве. Непадалёк ад цэнтральнай стамбульскай плошчы Таксім сёння сустракае наведнікаў музей Адама Міцкевіча. У сатарэннях дома, дзе абарвалася жыццё генія, створаная яго сімвалічная магіла. Між музейных экспанатаў незвычайныя адрывныя календары з вершамі Міцкевіча на некалькіх мовах. Кожны наведнік можа адарваць сабе некалькі аркушаў на ўспамін. Помнікі Адаму Міцкевічу усталяваныя ў Менску, Вільні, Варшаве, у Кракаве і Пазнані, у Парыжы, Львове і Адэсі, у балгарскім Бургасі. У дзясятках гарадоў Еўропы ад Рыму да беларускіх ашмянаў ёсць вуліцы імя песняра. Вільнюскі ўніверсітэт мае двор імя Адама Міцкевіча. Памятнымі дошкамі адзначаныя ў Вільні дамы, дзе жыў і ствараў выдатны сын беларускай зямлі. У адным з іх на Бернардзінскай вуліцы створаны музей Міцкевіча. Тут у трох невялікіх пакоях ён жыў у 1822 годзе, завяршаў паэму «Гражына» і часта сустракаўся з сябрамі-філаматамі. У экспазіцыі музея рукапісы вершаў і першыя кнігі «Геніальная Адама», ягоныя стол і крэсла. Але, каб найглыбей зразумець творцу, трэба ўбачыць яго радзіму. Калі вы выправіцеся ў родныя мясціны Міцкевіча, абавязкова наведайце сядзібу ў Завоссі, дзе Адам нарадзіўся, а затым дом музею на Ваградку, дзе прамінула ягонае дзяцінства. У музеі захоўваюцца дакументы, фамільныя партрэты і кнігі пра род Міцкевічаў, асабістыя рэчы Адама. Асабліва кранае настольны гадзіннік, што паказваў час творцу ў ягоным віленскім студэнцкім пакоі. Недалёка ад дома музея помнік песняру і 20-метровы курган Міцкевіча, насыпаны землякамі ў 1920-е гады. У вандроўку на малую радзіму Міцкевіча не забудзьцеся ўзяць кнігу яго вершаў. Яны будуць па-новаму гучаць і на Замкавай гары, і ў Тугановіцкім парку, дзе Адам сустракаўся з каханай Марыліяй Верашчакай, і на беразе возера Свіцісь.